Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Karibu katika ule muda mwafaka wa taarifa ya habari kwenye Radio Isanganiro ambayo tunaanza na muhtasari wake. Tume ya kitaifa ya kutatua mizozo ya ardhi na milki nyingine CNTB itamaliza mhula wake mwaka 2020-2022 katika mwezi wa 3 Machi. Tutamkia mikoani mbalimbali tutakaposikiliza maelezo ya wanaopeleka malalamiko yao katika tume hiyo namna ilivyo. Watu milioni 21 ulimwenguni ndiwa wanaishi katika utumwa, ni katika tangazo la leo lililotolewa na tume huru ya kitaifa ya haki. Kuna hayo bila shaka na mengine, punde tu ni taarifa kamili. Msomaji ni mimi Jerome Hakizimana nikisaidiwa na Toussaint kiupande wa mitambo. Karibuni. Isanganiro. Tume ya kitaifa ya kutatua mizozo ya ardhi na milki nyingine CNTB bado lengo lake si la kutendea haki wana wahasiriwa. Ni maoni yake Tasnia Siboma, na mwanasiasa pia mmoja wapo ya wanaofuatilia kwa karibu makambi ya wakimbizi wa ndani kuhusu vijiji vya amani. Mwanasiasa huyo yaona kuwa wasiochangia kabila waweza kuishi kwa amani katika vijiji hivyo. Tumsikilize ana kalimaniwa na Omer Nduwayo. Lengo la kamisheni hiyo lilikuwa kutoa haki kwa watu waliodhihakiwa, wakimbizi wa ndani kama vile wa nje, ili mtu aliyeporwa mali zake arudishwe. Madhumuni yalikuwa kila mtu kupata haki yake bila unyanyasaji, ili kufikisha Warundi kwenye maridhiano thabiti. Wasiwasi wangu ni lengo hilo kubatilishwa, kwa sababu kesi za mashamba kuharakiwa kutekelezwa kwa kunufaisha yule anayerejea kwa imani kuwa yeye ni msema ukweli muda wote. Kamisheni inadai kuwa mtu anayerejea na kudai shamba kuwa miliki yake, ashirio ni kutokuwepo haja ya upelelezi wa ziada. Baadhi ya mashamba yalikuwa mali ya serikali, mengine ya wakongomani. Baadhi walinunua viwanja vya serikali na walinunulia serikali hiyo hiyo. Wengine walipewa na serikali. Hivyo basi watu wanaoishi kwenye mashamba hayo hawana makosa. Kuhusu wakimbizi wa ndani, kambi za wakimbizi wa ndani bado zina umuhimu katika kulinda haki zao. Kisa endapo hawajawa tayari kuwasilisha nia zao, ninadhani hawajawa tayari kurudi makwao kipindi ambacho waliowadhihaki bado wapo pale pale. Tunasalim barua za waziri mwenye dhamana ya mambo ya ndani. Kusije kukajitokeza mtu anayemsingizia mkimbizi wa ndani au kutushutumu sisi kutopenda kuishi na wengi. Ni haki tulioikosa bila kutaka kwetu. Kwanza, watu ambao hawakutenda jambo lolote baya huchangia nasi kama ilivyokuwa awali. Hivyo, hakuna shida kwa uundaji wa vijiji vya amani. Labda kufosi wakimbizi kurejea kabla wadhihaki kukamatwa au kufanyiwa kesi ndilo tatizo lisiloepukika. Tukiendelea na taarifa ya habari ni kwamba watu milioni 21 ulimwenguni wanaishi katika vifungo. Idadi kubwa miongoni mwao ni wahanga wa biashara ya binadamu, inakabiliwa na shirika la wafanyakazi la kimataifa. Hii inaibuka kutoka tangazo la tume huru la kitaifa ya kazi za binadamu CNEDH kwa siku ya leo, ambayo ni maalum kwa ulimwenguni dhidi ya usafirishaji haramu kwa binadamu. Hata hivyo, kamati hiyo inaridhishwa na kwamba Burundi imechukua tishio hiyo kwa uzito, kwa kuweka hatua zinazohusiana na kushughulikia jambo hilo. Wasimamizi katika tarafa Mugina, Mabayi, Rugombo na Buganda mkoani Cibitoke wanasema kuwa usafirishaji haramu wa binadamu ambao unafanya kwa mwelekeo wa nchi za karibu kutoka kwa jumuiya hizi. Maafisa hawa wanaonyesha kuwa wanawake wengine ambao wanapata pesa za kuridhisha hawataliki waume zao. Wanadai kuwa kuna wale ambao wanarudi wagonjwa na wengine ambao wamedhahibika baada ya hali ya kazi ambayo wamepata ndani ya Fenadob. Wanaomba polisi, haki, madhehebu ya kidini na uongozi kushiriki kulani kuhusika na biashara hii ya binadamu ili waabidhiwe. Baadhi ya raia mkoani Rumonge ambao waliopeleka malalamiko yao katika tume ya taifa ya kutatua mizozo ya ardhi na milki nyingine CNTB kwa ufupi, na mahakama husika wananungunika kuwa hawatendewi haki, huku wengine wakisema kuwa kuna faili ambazo tume hiyo inakaa nazo zaidi ya miaka mitatu ufalahani bila matokeo yoyote. Kuna hata wengine wanaona kuwa kiongozi wa tume hiyo mkoani Rumonge yazorotesha mambo, huenda kwa sababu kuna mzozo wa ardhi anaofuatiliwa nao. Waliojieleza kwenye vyombo vya Radio Isanganiro waomba rais kuteua watu wawezao kufanya ukaguzi kuhusu uzorotaji huo ili kuchukua uamuzi unaofaa, ikiwezekana wapigwe kalamu kisha warudiliwe na wengine ambao wanaweza kufanya kazi yao ipasavyo. Isanganiro. Faili karibu ya 25,000 zimepokelewa katika tume ya taifa ya kutatua mizozo ya ardhi na milki nyingine CNTB tangu kuundwa kwake, na 70% zimeshirikishwa na kukamilishwa. Ni ripoti iliyotolewa na rais wa tume hiyo Felicien Ndugu Burundi, ambaye anatambua kuwa agizo la tume hii litamalizika bila kumaliza faili zote hizo, lakini anabainisha kuwa faili nyingine zitaweza kushughulikiwa na mahakama mahususi. Anaongeza kuwa sheria maalum ya tume hiyo wakati mwingine huwa changamoto kwa utekelezaji wa tume hiyo CNTB kwa wahusika. Hata hivyo, anafurahishwa na hatua tume hiyo inayofikia. Tumusikilize, anatafsiriwa na Jama Hivyane Ngendakumana. Amadosi dufisi atiza kutole gumuti na madosi ashika ibihumbi 25. Faili zinazoshughulikiwa kwa sasa na tume ya kutatua mizozo na miliki zingine zinafikia idadi ya 25,000, na miongoni mwa faili hizo 75 hakika zimeshapatishiwa suluhisho. Na kwa sasa mtambue kwamba tumeshasitisha kupokea faili mpya. Kutekeleza sheria huwa ni kazi ngumu kwetu kwa sababu raia wenye asili ya Burundi unapowapokonya ardhi huwa hawaachilie hivyo hivyo. Lakini sisi kwa sababu tunapotatua migogoro ya ardhi huwa tukitenda kazi kulingana na sheria ambayo inatusaidia kuendesha kazi kwa ufanisi. Changamoto nyingine ni raia wasiopokea vema uamuzi wa tume ya kutatua mizozo ya ardhi na miliki zingine na sheria zingine ambazo ni ngumu kwa sababu kwa kusaidia wananchi wanao tatizo husika na ardhi. Mfano, raia waliotoka uhamishoni hawapokei vema kubuni mahakama maalum ya kutatua mizozo ya ardhi. Tunawajibika vilivyo kwa kutatua mizozo ya ardhi. Changamoto tunayokabiliana nayo kwa sasa ni kutafutia suluhisho migogoro inayopatikana katika vijiji vya wahamiaji nchini kati. Ndio sababu waziri wa mambo ya ndani alitoa sheria ya kuanzisha hivi karibuni vijiji vya amani, wakati ambapo tume ya kutatua migogoro ya ardhi na miliki zingine itahitimisha kazi mwezi Mechi mwaka ujao. Sheria dhidi ya tume hiyo ibara ya 31 inaeleza kwamba tume husika huwa ikitoa ripoti baada ya miezi miwili ili itamatishe kazi. Na baada ya kutathmini ripoti tutakayotuma ndipo tutafahamu kwamba tume CNTB itaendelea kutumika au itasitisha kazi. Raporo yerekana ahigejeje ibikorwa. Saa 11:12 studioni mwa Radio Isanganiro, tunaendelea na habari hii. Kuna ripotiwa kutolewa na siku hizi kati ya waliohamishwa kutoka katika kijiji cha amani cha Ruhororo katika mkoa wa Ngozi na wale wanaodai kuwa ardhi ambamo kulijengwa kijiji hicho ni yake. Baadhi ya wakazi hao waliohamishwa waeleza kuwa hawataweza kurudi makwao wakihofia usalama wao, huku wengine wakisema kuwa wanakumbwa na ufukara hivyo kutoweza kujijengea wenyewe nyumba. Uongozi mkoani humo wanataka kukata rufaa mahakamani, mambo ambayo hayapokelewi vyema na raia hao. Tume ya taifa ya kutatua mizozo ya ardhi na miliki nyingine CNTB ilizinduliwa na sheria ya rais ya tarehe 18 Mei 2006. Lengo la tume hiyo ni kumaliza mizozo ya ardhi na milki nyingine kati ya wakimbizi na waliobaki, hivyo na kujinyakulia milki hizo. Mengi zaidi kuhusu tume hiyo na Lomwat Niyoyaivuze. kama ilivyo kwenye tovuti ya tume ya kutatua mizozo ya ardhi na miliki nyingine Sentebe. Tangu Burundi kupata uhuru, kumetokea machafuko yaliyosababisha raia kuwa wakimbizi. Baadhi walikimbilia ndani mwa nchi, wengine nje yake, hasa katika mataifa jirani. Ardhi na miliki nyingine za hao waliokimbia zilipokonywa na majirani zao ama kukabidhiwa wengine kwa amri ya utawala. Wakimbizi hao wanatawanyika katika makundi mawili, yaani waliokimbia mwaka 1972 pamoja na 1993. Makundi hayo mawili hayana matatizo sawa. Kama tovuti hiyo inavyoendelea kuarifu, waliokimbia hivi karibuni wanakabidhiwa mara moja mali zao kama hakuna sababu kwao kuomba kupewa ardhi nyingine. Lakini kurejeshwa katika ardhi yao kwa waliokimbia zamani kunaleta shida, maana unakuta sehemu yao imegawanywa na wanafamilia waliosalia hapo ama serikali ikiwa imeikabidhi kwa watu wengine. Pembeni na hayo, kuna ardhi nyingine zilizotumiwa katika miradi ya maendeleo ya umma. Hali hiyo huweza kuchochea uhalifu licha ya makubaliano ya amani na maridhiano yaliyotiwa saini mwaka 2000 jijini Arusha nchini Tanzania, kueleza kuwa serikali ingehamasisha Warundi kurejea makwao na kuishi katika amani na utulivu. Kwa mantiki hiyo, mwaka 2002 kulianzishwa tume ya kurejesha makwao wakimbizi wa ndani. Tume hiyo imerejelewa na tume ya kutatua mizozo ya ardhi na miliki nyingine Sentebe, iliyoasisiwa mwaka 2006 kwa ajili ya kutatua mizozo hiyo na kusaidia kuleta mshikamano. Siku hizi tume yenyewe inalengwa na sheria ya Machi 13 mwaka 2019 kama ilivyo kwenye tovuti ya tume yenyewe. Baadhi ya majukumu ya tume hiyo ni kufanya orodha ya ardhi za serikali pamoja na kuonyesha zilizopokonywa, namna mali zilivyokabidhiwa walioguswa na machafuko ili warejeshe mali zao, kupatia misaada waliopatwa na maafa tofauti, kuomba waziri aliye na mamlaka idhini ya kugawa viwanja vingine kwa walioguswa na majanga, kutambua mizozo na hatua zilizochukuliwa na tume iliyotangulia ambazo hazikutatuliwa. Aidha, tume hiyo ina jukumu la kujadili namna ya kutendea haki walioguswa na majanga ambao hawakupata ardhi nyingine wala mali zao, ama wengine mali zilizopotea, kiwemo waliopeleka malalamiko katika vyombo vya sheria ambao hawakuridhia uamuzi uliochukuliwa. Kipengee cha 31 cha sheria ya Machi 13 mwaka 2019 ya tume ya kutatua mizozo ya ardhi na miliki nyingine Sentebe kinaeleza kuwa tume yenyewe ina kipindi cha miaka mitatu. Miezi miwili kabla ya kipindi hicho kumalizika, uongozi mtawala wa tume unafanya tathmini na kuchukua hatua ya kuongeza tume muda kutegemea na shughuli zinazosalia kutekelezwa. Yaps. Na hapa ndipo tunafikia kikomo kabisa cha taarifa ya habari hii. Shukrani kwako uliyekuwa ukitega sikio sikivu taarifa hii. Shukrani pia kwa Tusa Mitwebutsi aliyeniwezesha kimitambo. Msomaji alikuwa ni mimi Jerome Hakizimana. Ni kwa geni nikikutakieni jioni njema. Kwaherini.